अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है क्या तुझसे है वास्ता क्या तुझ में ढूंढूं मैं क्या तुझसे चाहूं मैं क्या क्या है तुझ में मेरा जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या पर अजनबी अपना मुझे तू लगा जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या पर अजनबी अपना मुझे तू लगा ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा क्यों तू लगे है अपना सा देखो जो तुझको एक नजर जाए भर मुझ में है मेरा जो खला जिंदगी में खुशी तेरे आने से है वरना जी बहाने से है ये अलग बात है हम मिले आज है दिल तुझे जानता एक जमाने से है जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या पर अजनबी अपना मुझे तू लगा जानू ना मैं तुझसे मेरा अपना मुझे तू लगा तुमको बना के राजदा बाहों में जन्नत आ गई खुशनुमा तुम जो हुए हो मेहरबान जिस्म से जिस्म का क्यों तारुफ हुआ हो गए हम सनम रूह तक एक जरा जो चले दो कदम साथ में मिल गया है हमें जिंदगी का पता जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या पर अजनबी अपना मुझे तू लगा जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या अजनबी अपना मुझे तू लगा अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है क्या तुझसे है वास्ता क्या तुझ में ढूंढूं मैं क्या तुझसे चाहूं मैं क्या क्या है तुझ में मेरा जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या